калі ты маеш нешта супраць мяне, скажы лепш прама, умольваю. Роўна нічога, абвясіў Рубнер са знішчальнай іроніяй. У чым я мог бы цябе папракнуць, а? Это ж дробязі, калі жонка распушчаная, амаральная, хлуслівая, непрыстойная, вульгарная, культаяватая, марнатраўная і жахліва пачуццёвая. Да да таго ж з такім нізкім духоўным узроўнем, што... Жонка ўсхліпнула і ўстала, выпусціўшы кашулю на падлогу. Спыніся, спыніся, з пагардай крыкнуў Рубнер. Самая подлая тыранія – гэта тыранія слёз. Але... Жонка ўжо не чула гэтага, стрымліваючы плач, яна ўцякла ў спальню. Рубнер трагічна разрагатаўся і прасунуў галаву ў дзверы. «Усадзіць чалавеку нож у спіну, ты цалкам здольная!» – выгукнуў ён. «Але для гэтага ты занадта гультаяватая!» Увечары Рубнер зайшоў у свой упадабаны рэстаранчык. «Якраз чытаю вашу газету», – прывітаў яго знаёмец з плечка, гледзячы праз акуляры. «Расхвальваюць графолага Йенсена. На самай справе, гэта вялікі поспех, а спадар журналіст?» «І які?» – адказаў Рубнер. «Спадар Янчык, падайце мне біфштэк, толькі не цвёрды». «Так, скажу я вам, гэты Йенсен просто цуд, бачыў яго ўчора почерк, ён аналізіруе абсалютна навукова». «Значыць, гэта жульніцтва», – заўважыў плечка. «Васпан, я веру, чаму заўгодна, толькі не навуцы. Як з гэтымі вітамінамі, пакуль іх не было, чалавек ведаў, што ён есць, а зараз не ведае. Зараз у гэтым біфштэксе ёсць невядомыя жыццёвыя фактары. Пляваць мне на іх», – незадаволена выклікнуў плечка. «Графалогія зусім іншая справа», – запярэчыў Рубнер. «Доўга распавядаць, што такое псіхаметрыя, аўтаматызм, першасныя і другасныя прыкметы і ўсякае такое, але я вам скажу, што гэты графолог чытае па почерку, як па кнізе. Так распіша характар чалавека, што вы літаральна бачыце яго перад сабой. Раскажа вам, хто ён такі, якое ў яго мінулае, пра што ён думае, што хавае, ну, словам, усё. Я сам чуў, спадар плечка». «Скажыце», – скептычна прабурчаў суразмоўца. «А я вам прывяду адзін прыклад», – пачаў Рубнер. «Адзін чалавек, не буду называць яго прозвішча, яго ўсе добра ведаюць, даў гэтаму Йенсену почерк сваёй жонкі. Йенсен толькі зірнуў і адразу кажа: гэта жанчына наскрозь хлуслівая, неахайная, жахліва пачуццёвая і павярхоўная, гультаяватая, марнатраўная, балбатлівая. Дома яна камандуе, мінула яе цёмна, да яшчэ хоча забіць свайго мужа. Уяўляеце сабе, гэты чалавек проста жахнуўся, таму што ўсё гэта была чыстая праўда. Вы толькі падумайце, ён жыў з ёю шчасліва 20 гадоў і рашуча нічога не заўважаў. За 20 гадоў шлюбу ён не ўбачыў у сваёй жонцы і дзясятай долі таго, што Йенсен выявіў з першага погляду. Выдатна, гэта павінна пераканаць і вас». «Дзіўлюся», – сказаў плечка. «Што ж за дурань гэты муж, калі ён 20 гадоў нічога не заўважаў?» «Не кажыце», – паспешна запярэчыў Рубнер, – «не кажыце. Гэтая жанчына так спрытна прыкідвалася, што муж з ёй быў цалкам шчаслівы. А шчаслівы чалавек слепне. Акрамя таго, ведаеце, ён не валодаў дакладным навуковым метадам. Вось, да прыкладу, вы бачыце простым вокам белы колер, а пры навуковым аналізе ён распадаецца на некалькі колераў. Асабісты вопыт, сябар мой, нічога не значыць. Сучасны чалавек верыць толькі ў навуковае даследаванне. Таму не дзівіцеся, што гэты муж і паняцця не меў, якая яго жонка. Проста ён не падыходзіў да яе з навуковых пазіцый. Вось і ўсё». «А зараз, мусіць, ён з ёй развёўся», – умешаўся ў гутарку рэстаратар Янчык. «Я не ведаю», – недбайна адказаў Рубнер. «Такая дробязь мяне не цікавіць. Мне важна адно, як па почерку можна пазнаць тое, чаго інакш ніяк не ўтаіш. Уявіць сабе, што вы знаёмы з чалавекам шмат гадоў. Заўсёды лічылі яго прыстойным і сумленным, раптам пляць па яго почырку даведваецеся, што ён злодзей або закаранелы нягоднік. Так, сябры мае, знешнасці нельга верыць. Толькі навуковы аналіз пакажа, што ўтоена ў чалавеку. Ну і ну, дзівіўся Плечка, выходзіць, што і лісты пісаць рызыкоўна. Вось менавіта, пацвердзіў Рубнер. Уявіць сабе, якое значэнне графалогія мае для крыміналістыкі. Злодзі можна будзе пасадзіць раней, чым ён выкрадзе што-небудзь, калі ў яго почырку знайшліся другасныя зладзейскія рыскі. Ну і хоп яго, і ў кутузку. У графалогіі велізарная будучыня. Это сапраўдная навука. У гэтым не можа быць ніякага сумнення. Рубнер зірнуў на гадзіннік. 10 гадзін. Мне пара дадому. А што сёння так рана? Запытаўся Плечка. Так ці бачыце, мякка сказаў Рубнер, каб жонка не бурчэла, што я ўвесь час пакідаю яе адну.